Co na to, Platforma? Już wiemy, że zarząd partii poprosi o wyjaśnienia Radosława Sikorskiego, a także Bartosza Rukowicza i Sławomira Neumana. Tak poinformował Polskie Radio sekretarz generalny PO Andrzej Biernat. Zastrzegł jednak, że na razie nie widzi w całej sprawie niczego zdrożnego. Afera czosnkowa na Wokandzie. Proces ruszył właśnie w Siedlcach. Na owie oskarżonych zasiedli członkowie grupy przestępczej zajmującej się nielegalnym importem czosnku z Chin. Na czosnku zarabiali miliony, przy okazji korumpowali urzędników i zastraszali konkurencję. Tomasz Marciniuk. W całą sprawę zamieszanych jest kilkadziesiąt osób, a akty oskarżenia trafiły do kilkunastu sądów w całej Polsce. Siedlecki wątek dotyczy 14 oskarżonych, powiedziała rzeczniczka Sądu Okręgowego Grażyna Orzechowska. Akt oskarżenia liczy około 220 stron, z czego same zarzuty zajmują 67 stron. Pierwszą partię czosnku, który w nielegalny sposób dotarł do Polski drogą morską, śledczy odkryli na posesji w Grębkowie na Mazowszu w 2010 roku. Znajdowało się tam 48 ton białego złota, jak swego czasu określano czosnek. Proceder był bardzo prosty. Sprowadzano czosnek, a w dokumentach widniała cebula, na którą nie jest doliczana dodatkowa opłata celna w wysokości 1200 euro za tonę. W ten sposób firmy z Sokołowa Podlaskiego, Mińska Mazowieckiego i Węgrowa przez blisko 4 lata sprowadziły kilkaset ton czosnku i zarobiły miliony. Poza przemytem mowa jest także o korumpowaniu funkcjonariuszy z krajów unijnych oraz zastraszaniu i eliminacji konkurencji zajmującej się obrotem nielegalnym czosnkiem. Tomasz Marciniuk, Polskie Radio. Belgijska stolica kompletnie zablokowana. W Brukseli nie jeżdżą pociągi, autobusy i tramwaje, a samochody stoją w długich korkach. Wszystko przez kolejny strajk regionalny przeciwko polityce oszczędnościowej rządu. Ten protest obserwuje Magdalena Skajewska. To już trzecia odsłona manifestacji, które tym razem dotknęły region Brukseli, prowincje Brabancja Walońska i Brabancja Flamandzka. Z uwagi na to, że komunikacja miejska właściwie w ogóle nie funkcjonuje, wiele osób przesiadło się do samochodów. Muszą się oni jednak liczyć z blokadami i pikietami organizowanymi na drogach, przez co od rana wjazd do Brukseli i wyjazd z tego miasta jest poważnie utrudniony. Nie jeździ także większość pociągów międzynarodowych, linii Thalys i Eurostar. Poważne problemy czekają także osoby, które miały zaplanowany lot z brukselskiego lotniska Zaventem, z którego ponad 40% lotów zostało odwołanych. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. Wybrać tę najpiękniejszą, do tego pachnącą, aby nie gubiła szybko igieł. Choinka jak marzenie. Klienci szukają drzewek idealnych, ale ich zapał często studzi cena. Dobra informacja jest taka, że choinki są nieco tańsze niż rok temu. Zawsze kupuję choinkę tak do 60 zł. Staram się, żeby była ładna. Da się taką dużą, ładną za 60? W Wigilię tak. Bo to już jest ostatni dzień. Nie, teraz to nie. Ceny choinek są mniej więcej około 10-15% tańsze niż w zeszłym roku. Marta Inglot z Centrum Ogrodniczego Bronisze. Ceny kształtują się właśnie od 58 do 110 zł, jeśli mówimy o parametrach od 80 do 1,60 m. Za taką, powiedzmy, jodłę. 2 metry będzie miała. Mateusz Szafalak, sprzedawca choinek. 1,92 metry. To ile za taką jodłę? Tutaj trzeba powiedzieć, że są dwie klasy. Jodły premium, tak jak my mamy podzielone na premium i standard, tak jak ta jest standard, to jest w granicach 140 zł, ta już dochodzi do 200. Jest ciut wyższa. Jest ciut wyższa. Ale jest przepiękna, trzeba przyznać. O cenę choinek pytała Anna Rokicińska. Więcej na ten temat w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki, a w tym serwisie to już wszystko. Noc ma być pochmurna. Na wschodzie i lokalnie nad morzem pojawią się słabe opady deszczu ze śniegiem albo śniegu. Do tego mgły, zwłaszcza na zachodzie kraju, lokalnie mogą osadzać szać. Od minus 2 do plus 1 stopnia. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Proszę Państwa, ta wiadomość nie może czekać. Wyprzedaż modeli Toyoty z 2014 roku rozpoczęta. Sprawdź koniecznie, jak atrakcyjną ofertę przygotowaliśmy dla Ciebie. Pamiętaj, że z każdym dniem wybór aut jest coraz mniejszy. Do zobaczenia w salonach. Spójrz na jego wyposażenie i ten rabat do 10 500 zł. Mógłbym wiecznie siedzieć w nim z Tobą. Emotion Days w salonach Peugeot. Wyprzedaż modeli z rocznika 2014. Sprawdź całą ofertę. Zapraszamy do salonów. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6 minut po 15. W donacji Trójki. Dzień dobry Państwu, zaczynamy nowy tydzień. Nasza stała ekipa tonacyjna, czyli Elżbieta Malinowska, Piotr Kordaszewski i Piotr Stelmach. Mam nadzieję, że no przynajmniej muzycznie, pogodowo może nie, ale muzycznie i pod każdym innym względem będzie to dla Państwa weekend. No weekend też. Tydzień udany, tak chciałem powiedzieć. Na początek, a może ktoś to pamięta? I struggle to think of a beast, a beast, and the beast I became. Come to the pub in pajamas, pajamas, and slippers again. Driven only by the Herculean desire to fill my body with anything which helps me forget it's a body in the first place. Slippers again. Zespół z Londynu, The Crimea. Niewiele po sobie pozostawili. Z tego co wiem, zespół już nie istnieje od ubiegłego roku, no ale trzy płyty są i między innymi utwór przepiękny, Out of Africa. Właśnie ten, kiedyś przed laty spotykaliśmy się z tą piosenką w pastelowym świecie rocka, ale to było dawno, dawno temu. No i jako przypominajka dziś. Adres oczywiście piotr.stelmach@polskieradio.pl. Dziś będą zaproszenia dla Państwa na koncerty w Trójce i na koncerty poza Trójką. To wszystko na pewno do godziny 16. No i też częste przypominajki. A poza tym w związku z datą 8 grudnia no coś w związku z tą datą też zrobimy, bo chyba to jeden z najważniejszych dni w historii muzyki rockowej, kultury muzycznej w ogóle ostatnich bardzo długich lat. Niekoniecznie dzień szczęśliwy i radosny. Tymczasem Jarvis Cocker, jego bardzo dawno nie było i jego zespołu bardzo dawno nie było podczas naszych spotkań. Jak to słychać przez radio dziś? Can ever

8 grudnia 1980 roku, przed wejściem do Dakota House w Nowym Jorku, wieczorem okazało się, że wcale nie trzeba armii, zbrojeń, dowódców, manewrów, bitewnych pól, żeby zmienić świat na trochę gorszy. Wystarczył jeden szaleniec, Mark Chapman, i 5 strzałów skierowanych w stronę Johna Lennona. 34 lata temu, to pamiętamy. Taki piękny mail od pani Julii. 34 lata temu został zastrzelony John Lennon. Czy będziemy obchodzić tę rocznicę, która na zawsze zmieniła świat? Niestety. Taki dopisek jeszcze na końcu. No i wcześniej 71 lat kończyłby dziś, gdyby nie 3 lipca 1971 roku w Paryżu. Jim Morrison, król jaszczur. People are strange. Oczywiście cały czas wiem, że Dorsi nagrali wiele bardziej znaczących utworów. Nagrali rzeczy, czy nagrywali rzeczy dla muzyki rockowej milowe, ważne, o wiele bardziej intrygujące, ale ta miniatura People are strange wciąż bardzo mocno przez tyle lat siedzi mi w głowie. Cudowna melodia, mimo że to tylko 2 minuty, ale piosenka robi swoje. Robiła swoje i robi swoje wciąż. 25 minut po godzinie 15, no to teraz od wspomnień tych i może trochę weselszych, i tych na pewno bardzo smutnych, przechodzimy do teraźniejszości. Dwa razy chyba, albo raz spotkaliśmy się do tej pory z tym utworem. Uważam, że to trochę za mało. Kent. Joachim Berg na kilka lat jakoś chyba zapomniał o swoich rockowych korzeniach i rockowych korzeniach tego zespołu. I nie sugeruję, że nagle sobie przypomniał o nich, tylko sugeruję, że zaczął pisać trochę lepsze piosenki. Chyba. Mirage z najnowszej płyty zespołu ze Szwecji. The Witches. Jakoś dawno ich nie było, a to wspaniała piosenka. Proszę posłuchać. Thank you. Świetna płyta i świetny zespół Gianni Honey, Daniel Ramsey i Christian Bell, czyli brytyjskie trio The Witches. No i płyta Annabelle Dream Reader. Polecam bardzo gorąco, bo ten utwór tam jest, a gdzieś tam w środku całego zestawu, a poza tym jeszcze kilkanaście innych wspaniałych piosenek, naprawdę konkretnie gitarowo i brudno i rock'n'rollowo i z emocjami. Weights and Ties przed chwilą w tonacji trójki. No to teraz za 25 minut godzina 16, jak zwykle mniej więcej o tej porze, chociaż ostatnio była przerwa, boleję nad tym, ach boleję. Zofia Sylwin, dzień dobry. Dzień dobry. Była przerwa, ja też boleję, ale życie bywa okrutne, złośliwe. Dzisiaj Zofia Sylwin na biało-czarno. Tak, i właśnie rozmawiamy z Piotrem sobie tutaj w studiu o tym, jak muzyka Grzegorza Ciechowskiego wytrzymuje próbę czasu. To jest najtrudniejsza próba i on wychodzi zwycięsko, ponieważ minęło już kilkanaście lat i do tego się wraca z tak wielką estymą, się wraca z tak wielką radością. Ciągle to brzmi znakomicie. No i proszę państwa, wracając do trójkowych koncertów, przed nami już tylko cztery. Ale jakie? W tym roku, tak? Tak, już tylko cztery. Opowiedz, Zosiu, krótko o tych jeszcze innych, bo to, że nowe sytuacje w najbliższą sobotę, to wiemy, ale co ale jeszcze? Ale o tym też warto powiedzieć, bo to jest fantastyczna przecież sprawa. No może nie wszyscy wiedzą. Ja nie wiem, czy opowiadałeś już dużo w swojej audycji. Oczywiście, opowiadałeś, że tak. No to proszę państwa, jeżeli Piotr już opowiadał, to ja tylko pozwolę sobie przypomnieć, że w tym roku w Jarocinie był taki koncert, właśnie cały projekt zatytułowany Nowe Sytuacje. I to jest właśnie po prostu przypomnienie Republiki. Tak, jeszcze na muzycy tej płycie. Republiki, trzech muzyków z Republiki, Sławek Ciesielski, Zbigniew Krzywański, Leszek Biolik, zagrali na tym koncercie, a my przypomnimy tę płytę, bo to wyszło na płycie, również w formie koncertowej to przypomnimy. Tak, jeszcze były inne koncerty w związku z tym projektem, Nowe Sytuacje. Pierwsza płyta jest zagrana od deski do deski i będą jeszcze dodatki. Ale to są dodatki, na które od razu państwa chciałem przygotować, bo ja o tym wiem. I tu się powinno, tu powinny przelecieć duchy w tym studiu w ale sobotę. Ale trzeba koniecznie tu dodać jednak wokalistów, prawda? Bo to śpiewać piosenki... Każdy może. Grzesia, to jest wyzwanie. Dokładnie. I tutaj jest bardzo ciekawy zestaw. Bardzo z nami zaprzyjaźnieni muzycy, bardzo oryginalni, bardzo charakterystyczni. I moim zdaniem nawet można powiedzieć odważnie, kontrowersyjni. Tak, czyli ale Tymon Tymański? Tymon Tymański, Jacek Budyń, Szymkiewicz i Piotr Rogucki. No więc przed nami po prostu bardzo ciekawa rzecz, zwłaszcza, że leżą obok nas dwie płyty związane z zespołem Republika, drugi koncert trójkowy. Ty pamiętasz jeszcze te Mikołajki w 98 roku? Pamiętam bardzo dobrze. Pamiętam bardzo dobrze, ponieważ oni siedzieli w tak nieprawdopodobnie czystym saloniku, ani papierosa, ani piwka, ani w ogóle jakiegokolwiek bałaganu. To było tak czyste, jak ta biel na tej płycie. Po prostu ja nie mogłam uwierzyć. Mówię, tu siedzą artyści, czy takie czyścioszki schludne. I wszystko przez Grzegorza było tak, jak ten czyściuteńki, cała garderoba czysta, scena była. Wszystko było tak idealnie ułożone, idealnie przeprowadzona próba, ponieważ przez Grzegorza było wszystko przemyślane. Od A do Z. Przemyślane, przygotowane, fenomenalnie po prostu. To w najbliższą sobotę, proszę państwa, o 16:00. Nowe sytuacje. Czy będziemy mieli zaproszenia? Oczywiście. Zawsze tutaj są prezenty u ciebie, Mikołajkowe. 22,7 trójek, Piotr Kordaszewski przy telefonach. Czy bardzo proszę dzwonić. Tak, bardzo proszę o tych innych. Jeszcze chciałam powiedzieć, że dzień po Nowych Sytuacjach odbędzie się też... Nie wiem, czy mogę tak powiedzieć, takich dużych słów używać, jak duże wydarzenie. No oczywiście, wydarzenie, że tak. Ale to chyba jest coś duże. Takiego, że jeżeli zespół Kryi, bardzo przez naszych słuchaczy lubiany, istnieje już 20 lat i łączy się to jednocześnie z 20. rocznicą śmierci Rysia Ridla, a solistą w Kryi jest jego syn Sebastian, który ma identyczny głos jak on, i widzę, że to zainteresowanie tym koncertem jest gigantyczne wśród słuchaczy, ale na przykład wśród radiowców. Bardzo mnie to cieszy. Natomiast przed nami potem już, przed samymi świętami, wybitny polski trębacz Piotr Wojtasik. I troszkę to będzie miało już charakter może świąteczny. Takie christmasowe, jazzowe, w jazzowym wykonaniu będą utwory. No i już noworocznie prawie, Mika Urbaniak. 28. Która może mieć wspaniałych gości. Oj tak, coś o tym wiem. I czegoś się domyślam. Dziękuję serdecznie. No, a później już będzie 2015. Wkrótce będziemy, Zosiu, ustawiać sobie ofensywę deluxe. No, to ale dopiero. Będzie czat. To ale będzie czat. I może szybciej niż w zeszłym roku, bo w zeszłym roku to trwało, zanim to się narodziło. No ale czekaliśmy, między innymi na Reszka Możdżera i trzeba było poczekać, bo koncert był przepiękny. Ale warto było czekać. Na razie póki co na nowe sytuacje rozdajemy zaproszenia, tylko dodam, że dzień po koncercie w Trójce, w niedzielę 14 grudnia, projekt Nowe Sytuacje w warszawskiej Stodole, też tam warto się wybrać. Zofia Sylwin, bardzo ci dziękuję. Dziękuję bardzo. No to proszę państwa, z tej historycznej płyty, z pięknej pamiątki z 6 grudnia 1998 roku. Poznają państwo to intro? Chociaż lekko przez ubranie. Thank you. Leszek Białik na gitarze basowej. Zbyszek Krzywański, gitara. Sławek Jezierski na perkusji. Grzegorz Czechowski, dziękujemy wam bardzo. To jest nasz trzeci koncert w Trójce. I myślimy, że nie ostatni. Raz, dwa, trzy, na, na, na, na, na, na, na. Oj tak, my też myśleliśmy, że jeszcze tych koncertów będzie dużo więcej. Chyba po tym występie był, o ile to dobrze policzyłem, jeszcze jeden. No a później był koniec grudnia 2001 roku. Republika z 6 grudnia 1998, studio imienia Agnieszki Osieckiej. Śmierć w bikini i telefony. No a nieustanne... Przepraszam, nowe sytuacje. Nieustanne nowe sytuacje. W najbliższą sobotę między 16 a 18 będzie pięknie, bo to cała pierwsza płyta Republiki w całości i jeszcze dodatki. Muzycy tego zespołu i goście specjalni. Tego samego dnia w Toruniu kolejny koncert, kolejny wieczór poświęcony pamięci Grzegorza Ciechowskiego, a następnego dnia koncert nowych sytuacji w warszawskiej Stodole. Telefony w sprawie, chyba jeszcze można dzwonić, telefony w sprawie zaproszeń do studia trójkowego. Piotr Kordaszewski jeszcze będzie przez chwilę odbierał. 2-2 i 7 trójek. No a teraz Phil Selway. Take your time. Now Przepiękna jest ta piosenka Around Again, Phil Selway. No to mam dla Państwa jeszcze zaproszenia na koncerty poza Trójką. Kęty i Wrocław, 13 grudnia i 14 grudnia odpowiednio. Zespół WW tam wystąpi, w Kętach, w Domu Kultury i we Wrocławiu, w sali gotyckiej Starego Klasztoru. 22 i 7 trójek. W tej sprawie też proszę dzwonić do Piotrka Kordaszewskiego. No to już właściwie tyle. To będzie bogaty, piękny muzycznie tydzień, mam nadzieję. Nie ukrywam, że dla mnie osobiście głównie z powodu soboty i koncertu Nowych Sytuacji i wszystkich tych rzeczy, które się w związku z pamięcią o Grzegorzu Ciechowskim zdarzą. A że się zdarzą, to jestem o tym przekonany. Elżbieta Malinowska, Piotr Kordaszewski, Piotr Stelmach, dziękujemy. O właśnie. I to jeszcze na koniec. To... chyba miało być to? Tak, to chyba miało być to. Gramy. Dodam, że to Half Japanese na koniec dzisiaj w tonacji. Pa, pa. Thank you. Overjoyed.